وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار السهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها. ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم شرفنا زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف. جو ہم نے عربی میں دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ وہ تمام دعائیں اور اس کے علاوہ جو ہماری دلی جائز تمنائیں دعائیں اور آرزوئیں ہم نے کی ہیں آئندہ کریں گے ان تمام کو خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے. محترم پیارے بھائیوں، زندگی بے حد مختصر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مشن اور اپنے ٹارگٹ کی طرف توجہ دیں. ہمارا مشن ہے اللہ کی رضا اور اس کے حبیب کی رضا. لوگوں سے ہمیں کیا لینا دینا، اور کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، کوئی دنیاوی نقصان ہو گیا تو اس کا غم کیا لینا. اصل جو ہماری منزل ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی ہے، اصل وہ ہمارا مشن ہے. کہ جیسے ایک آدمی جا رہا ہوتا ہے اور وہ جب گاڑی چلاتا ہے اور چاہے وہ لمبے روٹ پہ جا رہا ہو یا مختصر فاصلہ ہو، تو جو صحیح گاڑی چلانے والا ہوتا ہے، جو صحیح ڈرائیور ہوگا، وہ اس کی نظر سامنے روڈ پر ہوگی. دائیں طرف کون کیا کر رہا ہے، بائیں طرف کون کیا کر رہا ہے، وہ اس سے بے پرواہ ہو کر اس کی پوری توجہ وہ اپنی روڈ پر مبذول رکھے گا کہ ذرا سی خطا ہوئی تو میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اب دائیں طرف کرنے والے اور بائیں طرف کرنے والوں سے اسے کوئی غرض نہیں ہوگی، اسے سب سے اہم فکر یہ ہوگی کہ میں صحیح سلامت اپنی منزل کو پہنچ جاؤں. اب دائیں طرف والا اسے بلائے تو اس کی طرف بھی توجہ نہیں کرے گا، بائیں طرف والا چیخے تو اس کی طرف بھی توجہ نہیں کرے گا. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے. جب ہمارا مشن یہ ہے کہ اللہ راضی ہو، اس کے حبیب راضی ہوں، تو دنیا کے لوگ روٹھیں، راضی ہوں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. دنیا کا نقصان ہو، نفع ہو، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. بلکہ روز جب رات ہو تو ہم یہ سوچیں کہ میرا ایک دن گزر گیا، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا، کیا یہ میرا آج کا دن پچھلے دن سے اچھا گزرا. اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ عقائد ہیں، اسلامی عقائد. چونکہ انسان کے اگر اعمال درست ہوں لیکن عقیدہ ہی صحیح نہ ہو تو اعمال کوئی فائدہ نہیں دیتے. جس طرح جس شخص کا وضو نہ ہو اس کی نماز اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. بے شک وضو نہ کرے اور کہ بس میں نے وضو نہیں کیا لیکن دیکھیں میں نے نماز تو پوری پڑھی ہے نا. آپ نے 15 منٹ میں نماز پڑھی، میں نے 1.25 گھنٹے میں پڑھی ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ ہماری 15 منٹ کی نماز تمہارے 1.25 گھنٹے کی نماز سے بہتر ہے، اس لیے کہ تمہارا تو وضو ہی نہیں ہے. تو جب وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہو سکتی، تو جب ایمان کا وضو نہ ہو تو نماز کہاں سے ہوگی. عقیدے کی درستگی سب سے اہم مسئلہ ہے. اور ہم جو باطل ادیان اور باطل فرقوں کا ذکر کرتے ہیں، اس میں جو ہمارا اصل مقصد اور اصل جو ہمارا مشن ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس برے عقیدے کے بارے میں صحیح معلومات ہو جائے، تاکہ کبھی کوئی آ کر ہمیں بہکانے کی کوشش کرے تو ہمیں پہلے سے پتا ہو کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے لوگوں کو بچانا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو بچانا ہے. اس کی مثال ہمارے بزرگان دین یہ دیتے ہیں کہ کسی کے پاس 100 گھوڑے ہوں اور 20 گھوڑے بھاگ جائیں، تو وہ 20 گھوڑوں کے پیچھے بھاگے گا تو 80 بھی بھاگ جائیں گے اور 20 بھی ہاتھ میں نہیں آئیں گے. تو اس کی فکر یہ ہوگی کہ یہ 80 جو گھوڑے ہیں، یہ 80 گھوڑے کہیں بھاگے نہیں. اور اب 20 گھوڑے بھاگے کیوں تھے، کیا غلطی تھی، تو وہ اس غلطی کو درست کرے گا اور حفاظتی اقدام کرے گا. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں، جتنے بدعقیدہ تھے، ان میں سے سب کے سب یا ان کے باپ دادا صحیح العقیدہ تھے. ایک قادیانی، جیسے آج ہمیں قادیانی کے متعلق سننا ہے، تو قادیانی جو فرقہ ہے یا قادیانی باطل مذہب ہے، تو یہ قادیانی 1901 کے اندر اس نے نبوت کا جھوٹا اعلان کیا. 1901، اب بتائیے اس کے اعلان سے پہلے دنیا میں کوئی قادیانی تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. اب 1901 سے اس نے اپنا باطل مذہب پھیلانے کی کوشش کی. اب آ گیا 2014 تو پورے 113 سال ہو گئے, بلکہ اوپر ہو گئے, تقریباً 113 سال ہوئے. تو 113 سال کے اندر اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قادیانیوں کی تعداد 10 لاکھ ہے, کبھی کہتے ہیں 20 لاکھ ہے, کبھی کہتے ہیں 50 لاکھ ہے, وہ اللہ جانے کتنی ہے, لیکن دنیا میں قادیانی تو ہیں. یہ سارے کے سارے پہلے مسلمان تھے, اکثر مسلمان تھے, صحیح العقیدہ تھے, پھر قادیانی بنے. اور اگر ان کے باپ داداؤں کو دیکھا جائے تو ان کے باپ دادا سارے کے سارے صحیح العقیدہ تھے, کیونکہ 1901 سے پہلے یہ فتنہ موجود نہیں تھا. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ 1901 سے لے کر 2014 تک قادیانیوں نے صحیح العقیدہ مسلمانوں کو بے وقوف کیسے بنایا, اور کیا ہماری حفاظتی اقدامات کی کمی تھی جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف گئے. تو اس میں پہلی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنی قوم کو یہ بتایا نہیں کہ قادیانی ہے کیا. آپ تو ماشاءاللہ دینی محفلوں میں آتے ہیں, آپ کے دینی کتابیں بھی ہیں, لیکن ایک عام چلتے ہوئے آدمی سے پوچھیں تمہیں پتا ہے قادیانی مذہب کا بانی کون ہے اور ان کے خرافات کیا ہیں, وہ کس طرح گمراہ کرتے ہیں, تو کسی کو کچھ نہیں پتا. دوسرا مسئلہ کیا ہے اس کا کہ پاکستان میں تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ 1953 سے انہوں نے تحریک چلائی قادیانیوں کے خلاف, اور اس میں سینکڑوں مسلمان, ہزاروں مسلمان شہید بھی ہوئے, گولیاں چلائی گئیں, پولیس نے گولیاں چلائیں, فوج نے گولیاں چلائیں. کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کا وزیر خارجہ اور اس طرح کے اہم عہدوں پر قادیانی نافذ تھے. تو اب آپ کو تو پتہ ہے فوج ہو یا پولیس ہو, وہ اپنے افسر کے آرڈر پہ چلتے ہیں. تو 1953 میں کتنے علماء شہید ہوئے, کتنی عوام شہید ہوئی, یہاں تک کہ کئی بڑے بڑے علماء کو جیل ہوئی اور پھانسی کی سزا سنائی گئی. اس میں حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی بھی ہیں کہ جن کو جیل کے اندر پھانسی کی سزا کا حکم سنایا گیا اور کہا کہ اب آپ اس پہ سگنیچر کر دیں, تو آپ نے فرمایا میں سگنیچر اس وقت کروں گا جب پھانسی کے پھندے کو دیکھوں گا, تو اس کو چومنے کے بعد سگنیچر کروں گا. اب انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اب پھانسی کی سزا سننے کے بعد اب تو یہ فکر مند ہو جائیں گے, لیکن جیل کی انتظامیہ نے دیکھا کہ اب اتنے وہ خوش تھے کہ ایسا خوش زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. ان کی خوراک بند کر دی گئی, ان پہ پانی بند کر دیا گیا, لیکن خوشی کے مارے ان کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ کتنے کلو یہ اور زیادہ وزنی ہو گئے. تو کہا کہ بھئی آپ کو اتنی خوشی کیوں ہے, تو کہا خوشی اس لیے ہے کہ یہ پھانسی کا اعلان جو ہوا, اگر مجھے پھانسی لگ جاتی ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ رسول اللہ نے میری قربانی قبول کر لی. یہ سوچ اور فکر. تو 1953 آخر کار ان کو پھانسی کی سزا واپس لینی پڑی, اور مولانا عبدالستار خان نیازی اور جتنے علماء قید تھے سب کو انہیں آزاد کرنا پڑا. تو 1953 سے تحریک چلی, اور پھر 1974 7 ستمبر 1974 میں ہماری قومی اسمبلی کے اندر یہ قرارداد پاس ہوئی کہ قادیانی یہ کافر ہیں, مرتد ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اب 1974 سے لے کر اب تک پاکستان میں قانون موجود ہے, اور قانون یہ بھی ہے کہ قادیانی مسجد نہیں بنا سکتے, اپنے پوجا خانے کو یہ مسجد کا نام نہیں دے سکتے, مینار نہیں بنا سکتے, گنبد نہیں بنا سکتے, محراب نہیں بنا سکتے, ممبر نہیں بنا سکتے, یہ اذان نہیں دے سکتے. یہ اپنے آپ کو مسلمان کے جتنے بھی شاعر ہیں اس میں سے کوئی بھی وہ اپنا نہیں سکتے، ان کو اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ رکھنا ہے، یہ قانون کے اندر موجود ہے، لیکن پاکستان میں پھر بھی ان کا کام چل رہا ہے اور یہ رشوت دے کر سیاسی اثر و رسوخ ہے ان کے پاس، یہود و نصارہ کی بیک ہے، اور کئی ہماری فوج میں، ہماری پولیس میں، ہمارے انٹیلیجنس میں قادیانی گھسے ہوئے ہیں، ان کی سپورٹ ہے، تو یہ چھپ چھپ کے کام کر رہے ہیں، ڈیفینس کے اندر بھی ان کا پوجا خانہ بنا ہوا ہے جہاں سے پورے ڈیفینس کے اندر قادیانیت پھیلائی جا رہی ہے، کلپٹن بھی بنا ہوا ہے، سب کو معلوم ہے، یہ لٹریچر بھی تقسیم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان قوانین کی وجہ سے اتنا کھلے عام نہیں کر سکتے، مگر دیگر ممالک کے اندر قانون ہی نہیں ہے، تو آپ اگر یورپ میں جائیں قادیانیوں کے لیے، یعنی قادیانی ہمارے لیے ایک مصیبت اس لیے بھی ہیں کہ ان یہ یورپ کے اندر مسجد بناتے ہیں ہمارے جیسے، ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ بھی انہوں نے ہمارے جیسا اپنایا ہے، یہ قرآن بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں، اذان بھی ہماری طرح دیتے ہیں، یعنی سارا، یعنی اگر کوئی ان کی مسجد میں چلا جائے اور اس کو پتہ نہ ہو تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں کسی مسلمان کی مسجد میں آ گیا ہوں، تو یورپ کے اندر مصیبت یہ ہے کہ کتنے عرصے تک لوگ ان کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ قادیانی ہے، یہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، گمراہ کرنے کا طریقہ یہ کیا اختیار کرتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے گمراہ کرنے کا، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی ذات سے متاثر کر دو، جب بندہ متاثر ہو جاتا ہے تو عقیدت انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے، تو عقیدت کی جب پٹی یا عقیدت کی عینک جب آنکھ پر لگ جائے تو پھر کوئی عیب نظر نہیں آتا، تو وہ اتنا، جیسے قادیانی یورپ کے اندر فلاحی تنظیمیں بہت چلاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مریضوں کا خیال کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو اس طرح وہ ان کا دل جیت لیتے ہیں، پھر جب پتہ چل جاتا ہے یہ قادیانی ہیں تو کہتے ہیں توبہ توبہ، ہم قادیانی نہیں ہیں، ہم تو احمدی ہیں، اچھا پھر پوچھتے ہیں احمدی کا مطلب کیا ہوتا ہے، بس ہمارے اوپر الزام ہے، ہمارے مرزا غلام قادیانی نے تو کبھی نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، یہ تو سنیوں نے، مسلمانوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے، اچھا پھر وہ کتاب لے کر آتے ہیں، کتاب دکھاتے ہیں، 1901 سے پہلے مرزا غلام قادیانی نے 300 کتابیں لکھی ہیں، اور 300 کتابوں میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد کوئی نبوت کا اعلان کرے وہ جھوٹا ہے، کافر ہے، مرتد ہے، یہ 1901 سے پہلے اس کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، پھر ان کتابوں کے اندر درجات ہیں، یعنی طبقے ہیں، ایک کتاب میں صرف یہ لکھا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی تو نہیں ہوں لیکن میں مہدی ہوں، امام مہدی بن کر آیا ہوں، پھر آگے چل کے اس نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی بھی ہوں اور مسیح موعود بھی ہوں، جو حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، تو اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا، تو میں عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوں، تو 1901 سے پہلے جو کتابیں ہیں ان میں اتنا ہی لکھا ہے، تو وہ دکھاتے ہیں، دیکھو ہمارے اوپر جھوٹا الزام ہے، بندہ جب ان کا پکا ہو جاتا ہے تو پھر آگے جا کر وہ 1905 والی کتاب دکھاتے ہیں، اور اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی پہلے کہا کہ نبی تو حضور ہیں، لیکن جس طرح ایک انسان چلتا ہے تو اس کا سایہ اس کے ساتھ چلتا ہے، تو میں ذل نبی ہوں، یعنی حضور گنبد خضرا کے نیچے مکین ہیں، ان کا سایہ بن کر میں چل رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، پہلے کہا ذل نبی ہوں، پھر کہا بروزی نبی ہوں، بروزی نبی کے معنی یہ ہے کہ نبی تو حضور ہی ہیں لیکن میں ظاہراً حضور ہی احکام مجھے دے رہے ہیں، لیکن ظاہراً مجھ سے یہ احکام ظاہر ہو رہے ہیں، پہلے ذل نبی، پھر بروزی نبی، پھر خلیفۃ النبی کا دعویٰ، پھر فنا پھر رسول کا دعویٰ، اور پھر آگے جا کر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. یعنی نبوت کا دعویٰ تو ذل نبی میں بھی ہے، لیکن پھر کھلا اپنے آپ کو کہا کہ میں نبی ہوں. تو شرعی عقیدہ یہ ہے کہ جو کسی کو ذل نبی مانے وہ بھی کافر، جو کسی کو بروزی نبی مانے وہ بھی کافر، جو کسی کو حضور کے بعد نبی کسی طرح بھی مان لے وہ کافر ہے. لیکن عام لوگوں کو اتنی پہچان تو ہوتی نہیں ہے. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے حفاظتی اقدام صحیح طور پر باندھے نہیں. اگر آج ہمارے کورس کے اندر، آج ہمارے گھر میں بچوں کو سکھایا جاتا کہ دیکھو قادیانیوں کے یہ عقائد ہیں، یہ اس طرح ہوتے ہیں، اس طرح گمراہ کرتے ہیں، تو آج ہمارا بچہ یورپ جاتا تو ان کے ہتھے نہ چڑھتا. ہر سال یہ انٹرنیٹ پر ایک پوری فہرست دیتے ہیں کہ اس سال اتنے مسلمان قادیانی ہو گئے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس لیے آپ کے سامنے باہر شریعت کے پہلے حصے سے چند باتیں ہم پیش کریں گے. ان کے دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں قادیانی کافر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ بات ہم کہتے ہیں، یہ بات ہمارے ذہنوں میں ثبوت کے ساتھ محفوظ ہو جائے، کبھی بھی شیطان ہمارے ذہن میں وسوسہ نہ ڈال سکے کہ یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں. ہم کہ نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ کفریات لکھے ہیں. دوسری بات کہ یہ چیز ہمیں دوسروں کو سکھانی ہے کہ انسان چاہے نماز نہ پڑھے پڑھے، چاہے روزہ رکھے یا نہ رکھے، سب سے بڑا مسئلہ اس کے ایمان کا ہے. تو اگر یہاں سے جا کر اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے جرمنی میں قادیانی فلاحی تنظیمیں، فلاحی رفاہی تنظیمیں، تو جرمنی کے اندر جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہ وزٹ ویزے پر جاتے ہیں. 3 مہینے پر وزٹ ویزا ختم ہو جاتا ہے. اب وہ وہاں کا مستقل ویزا لینے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، تو قادیانی تنظیموں سے وہ رابطہ کرتے ہیں. تو قادیانی تنظیمیں ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ آپ اس پر سگنیچر کر دیں. تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں قادیانی ہوں، پاکستان میں قادیانیوں پہ بہت ظلم ہوتا ہے، لہذا میں جرمنی میں سیاسی پناہ مانگ رہا ہوں. اب اس بندے کے علم میں نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میں قادیانی تو نہیں ہوں، لیکن جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا یورپ کے اندر لوگ وہاں کی شہریت حاصل کرنے کے لیے جھوٹا نکاح بھی کر لیتے ہیں. تو کاغذات میں نکاح ہے، چلو ہمیں جو ہے وہاں کا کارڈ مل جائے گا. تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم قادیانی تو نہیں ہیں، لیکن جھوٹ موٹ لکھ لیتے ہیں کیا حرج ہے، سگنیچر کر دیں گے. تو شرعی مسئلہ ہے، سگنیچر کرتے ہی وہ کافر ہو گیا، علم نہیں ہے. اچھا، اب جب کوئی عالم اس کو بتائے گا تو قادیانی ہو گیا، تو کافر ہو گیا. تو یہ قادیانی کے پاس جائے گا اور کہے گا بھئی یہ تو مجھے کہتے ہیں تو کافر ہو گیا، قادیانی ہو گیا. تو کہیں گے اس میں کیا بری چیز ہے؟ آپ دیکھیں، پھر کتابیں کھولیں گے، دیکھو مرزا غلام قادیانی نے کتنی رسول اللہ کی تعریفیں کی ہیں. ہمارے ایک دوست علماء کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے قادیانیوں کے مرکز پہنچے ربوا، تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم ربوا کی عمارت ہم نے دیکھی تو ربوا کی عمارت بہت بڑی ہے. انہوں نے کہا یہ مسجد باہر شریعت یا بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں وہ بھی چھوٹی ہیں، ان کے سامنے بہت وسیع عمارت. تو کہا اس عمارت پر اتنا بڑا کلمہ لکھا ہوا ہے اور کچھ نہیں لکھا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو کہا کہ عمارت دیکھتے ہی وہ جو گائیڈ تھا، یعنی جو ہمیں لے جا رہا تھا، اس نے کہا دیکھ ہمارا کلمہ وہی ہے کہ نہیں، اور ہم پہ الزام ہے کہ ہمارا کلمہ دوسرا ہے. تو وہ کہنے لگا مجھے تو پتا تھا نا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی لیتے ہیں. تو کلمے کے الفاظ تو وہی رکھے ہیں لیکن معنی میں وہ محمد سے حضور مراد نہیں لیتے بلکہ اپنا یہ جھوٹا نبی مراد لیتے ہیں. کہتے میں اندر گیا, اندر گیا تو کہا کہ شاید اتنا بڑا ہال آپ نے دیکھا نہیں ہوگا, جو استقبالیہ تھا, اتنی بہت وسیع ہال تھا. اس ہال پر اشعار لکھے ہوئے تھے, ساری دیواریں بھری ہوئی تھیں اور تحریریں لکھی تھیں. ہر تحریر کے نیچے لکھا تھا مرزا غلام احمد قادیانی, اور ساری دیواریں حضور کی تعریف اور حضور کی ثنا اور حضور کے فضائل سے بھری ہوئی تھیں. تو کہا یہ دوسرا اٹیک تھا ان پر, ہمارے اوپر. کہنے لگا دیکھا ہم تو حضور کی شان بیان کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ حضور کے گستاخ ہیں. پھر کہنے لگا گفتگو شروع ہوئی, ہمارا مناظرہ ان سے شروع ہوا. تو کہا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ کبھی بھی قادیانی مرزا غلام قادیانی کی عبارتوں پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, جب بھی آپ بات کرو گے یہ بات گھمائے گا. تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے بات کرنی ہے, مرزا غلام قادیانی نے جو بکواسات اپنی کتابوں میں لکھی ہیں ان کتابوں کے بارے میں بات کرنی ہے. کہنے لگا یہ موضوع تو بڑا طویل ہے, اس کو رہنے دیں, ہم دوسرے موضوع پہ بات کرتے ہیں. ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حدیثیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے, تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا انتقال کر گئے, اس پہ بحث کرتے ہیں. تو اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ یہ بحث قادیانی سے نہیں کرنے, اصل ہماری بحث کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے نبیوں کی توہین اور بیعت بھی کی ہے. حضور کے بعد تو کوئی نبی آ نہیں سکتا, تم اسے نبی مانتے ہو, ہم تو کہتے ہیں یہ مسلمان بھی کسی لحاظ سے نہیں بنتا. کہ اس نے لکھا 400 نبیوں نے جھوٹ بولا ہے, تو جو 400 نبی کی گستاخی کرے وہ پکا کافر ہے. تو اب حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا, یہ بحث تو بعد کی بات ہے, پہلے اس کو مسلمان تو ثابت کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 5 گھنٹے تک ان سے لڑتے رہے, مناظر کرتے رہے, کسی صورت کے اندر یہ مرزا غلام قادیانی کی عبارت پر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. بولا ہم اس پہ بات ہی نہیں کریں گے. تو کہا اعلی حضرت کی شان کو اپنے سلام پیش کیا کہ اعلی حضرت نے اس وقت لکھ دیا تھا یہ اس پہ بات نہیں کریں گے. اور پھر انہوں نے کہا حضور کی عظمت پر سلام, حضور نے قرب قیامت کے متعلق فرمایا کہ بد عقیدہ لوگ ہوں گے, تو آپ نے فرمایا احلا من الاحل الناس من الاصل, یہ شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے. تو کہنے لگے جن کا جو چوتھا فراڈ تھا وہ یہ تھا کہ اب جب وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تو ہم نے کہا دیکھو بات سنو, مرزا غلام قادیانی ایک نمبر کا فراڈی ہے, اس کو خنزیر کہنا خنزیر کی توہین ہے, اس کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے, یہ کتے سے بدتر ہے خنزیر سے بدتر ہے, یہ ایک نمبر کا بدماش ہے, گستاخ ہے, کافر ہے, مرتد ہے. کہنے لگے کہ یہ ہم نے اس لیے کہا کہ یہ غصے میں آ جائیں, اور غصے میں آ کر ہم سے کہیں کہ دکھاؤ کدھر اس نے کفر کہاں بکا ہے, تو تاکہ موضوع یہ چل پڑے. کہنا احلا من الاصل, حضور نے فرمایا یہ بدعقیدہ لوگ قرب قیامت میں شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے. تو یہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا آپ اتنا بولتے ہیں, ہم تو اخلاق سے بات کرتے ہیں, تو ہم تو ایسا ہمیں تو نہیں سکھایا گیا, تو بھلے آپ جو بھی گالی دیں لیکن ہم غصے میں نہیں آئیں گے, ہمیں تو اخلاق سکھائے گئے. اور بولے ذرا بھی اس کی پیشانی پر بل نہیں آیا. تو اندر تو غصہ لگا وہ ہوگا لیکن ظاہراً اس نے, تو کہتے ہیں کہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور ہمارے سامنے کھل کے سامنے آئی. سرکار کی شان تو عظیم ہے اور ظاہر ہوئی کہ سرکار نے 1400 سال پہلے ہی خبر دے دی تھی, احلا من الاصل, شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گے. تو شہد سے میٹھی کوئی چیز دیکھی ہے دنیا میں؟ تو یہ صرف قادیانی کا مسئلہ نہیں ہے, جتنے بھی بدعقیدہ ہیں چاہے گستاخ صحابہ ہوں, گستاخ رسول ہوں, گستاخ اولیاء ہوں, جتنے بھی ہوں, یا آپ کو جو ملے گا آپ نے لوگوں کے منہ سے یہ سنا ہوگا نا, بھائی یہ تو کسی کے خلاف بولتے ہی نہیں ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑی نرمی سے بات کرتے ہیں, گالیاں دو تب بھی سر جھکا کے سن لیتے ہیں. کیوں؟ احلا من العسل. دیکھیں جو آدمی سچا ہوتا ہے نا وہ غلط بات برداشت نہیں کر سکتا. کیا قاعدہ ہے؟ جو سچا ہوگا نا وہ غلط بات برداشت نہیں کر سکے. آپ دکان پہ جائیے, اگر دکاندار سچا ہے اور آپ اس کی دکان پہ جا کر فضول باتیں کریں گے, وہ کہے گا بھائی معاف کرو دوسری دکان سے لے لو. اور جس کو فراڈ کرنا ہوگا نا وہ آپ اس کو کچھ بھی کہیں گے تو کہ نہیں نہیں ایسی کیا بات ہے, میں آپ کا بھائی ہوں, میں آپ کو سچا کہہ رہا ہوں, ایسا کپڑا آپ کو کہیں ملے گا ہی نہیں. کیونکہ اس کو تو فراڈ کر کے اپنی چیز نکالنی ہے. جو سچا آدمی ہوگا غلط بات برداشت نہیں کر سکے گا, اور جو جھوٹا ہوگا اس کو تو دھوکہ دینا ہے. تو جس کو دھوکہ دینا ہوتا ہے وہ اچھی اچھی باتیں اور نرمی کی باتیں کرتا ہے. اب دیکھیں ان قادیانیوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے, اور آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو کہ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے یہ سننے کی, دفع ہوں, لعنت ہے ان پر. تو ٹھیک ہے لعنت ہے اور یہ دفع ہوں, مگر یہ معلومات بھی ایمان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے, تاکہ جو ہم کہتے ہیں قادیانی کافر ہیں ہمارے ذہنوں میں یہ عقیدہ اور مضبوط ہو جائے, اور یہ ثبوت بھی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ ان کے کافر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اب ہمارے سیاسی لیڈر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد شروع ہو جاتے ہیں قادیانیوں کو کافر قرار دینا, بڑا ظلم ہے. تو ان سیاسی لیڈروں کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں نے کیا لکھا ہے. سلمان تاثیر نے بھی یہ بکواس کی تھی کہ اس کی بیٹی نے خود جنگ اخبار میں یہ بیان دیا کہ میرے والد, یہ جو پاکستان میں قانون ہے کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا, میرے والد اس قانون کے خلاف تھے. تو حضرت فرماتے ہیں صدر الشریعہ, مسلمان کو مسلمان, کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے. مسلمان کو مسلمان سمجھنا ضروری ہے, کافر کو کافر سمجھنا ضروری ہے. تو یہ کہنا کہ ہمیں کیا پتا چلے ہم مسلمان کو, ہم کافر کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے, تو یہ کہتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے. اس زمانے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں جتنی دیر اسے کافر کہو گے اتنی دیر اللہ اللہ کرو, یہ ثواب کی بات ہے. یعنی کہتے ہیں کہ کافر اس کو کہو گے تو اس میں کیا ثواب ملے گا, اس سے بہتر تم اللہ کا ذکر کرو. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ کافر کافر کا وظیفہ کر لو, ہم کب کہتے ہیں کہ کافر کافر کی تسبیح پڑھو. مقصود یہ ہے کہ اسے کافر جانو, اور پوچھا جائے تو گول مول باتیں نہ کرو, صاف کہو کہ وہ کافر ہے. حدیث پاک میں ستفترق امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ, سنن ابن ماجہ میں اور ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, ایک جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے. تو یہ کہنا کہ سب ہی صحیح ہیں یہ بات تو حدیث کے بھی خلاف ہے, کہ حضور نے فرمایا ایک جنتی ہوگا باقی 72 جہنم میں جائیں گے, اور حضور نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے, ان میں سے ایک فرقہ یعنی میری کل امت, امت سے یہاں مراد ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, جو حضور کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا, اور جو کہے میں کسی فرقے سے نہیں ہوں اس کا مطلب وہ 73 سے بھی باہر ہے. تو ایک جو فرقہ جنتی ہے, پوچھا گیا وہ کون ہے, تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, یہ وہ گروہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوگا. اگر آپ نے صحابہ کرام کا نقش قدم دیکھنا ہو تو ذکر جمیل پڑھیں, ہر وقت حضور کی تعظیم کرنا, توقیر کرنا, منہ مبارک سے برکتیں حاصل کرنا، حضور سے مدد مانگنا، حضور کی عظمت کو بیان کرنا، یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور یہی اہل سنت کا طریقہ ہے. اور دوسرے آپ نے فرمایا ہم الجماعہ، وہ مسلمانوں کا بڑا گروہ ہوگا. تو آج مزارات کی تعظیم یہاں بھی پائی جاتی ہے، دنیا بھر میں پائی جاتی ہے، میلاد شریف دنیا بھر میں منایا جاتا ہے. تو مسلمانوں کا جو بڑا گروہ آج بھی ہے وہ اہل سنت ہے. اور دیگر فرقوں کے متعلق حضور نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُدِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، اپنے کو ان سے دور رکھو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں. یعنی خود بھی ان سے دور بھاگو اور انہیں بھی اپنے آپ سے دور کرو، ورنہ یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. مرزا غلام احمد قادیانی کے جو پیروکار ہیں انہیں قادیانی کہتے ہیں. یہ قادیانی کے نام سے بڑے جلتے ہیں، یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، جماعت احمدیہ احمدی. یہ ذرا نام یاد رکھیے گا، انٹرنیٹ پر یہ اس نام سے لوگوں کو ملتے ہیں لیکن لوگ پہچان نہیں پاتے. ان کے جو اصل دو نام مشہور ہیں مرزائی اور قادیانی، مرزائی اور قادیانی، لیکن دونوں ناموں سے انہیں چڑ ہے، یہ اپنے آپ کو احمدی اور جماعت احمدیہ اس طرح کہتے ہیں. مرزا غلام قادیانی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کی، خصوصاً حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت مریم کی شان جلیل میں، تو وہ بےہودہ کلمات استعمال کیے جن کے ذکر سے مسلمانوں کے دل ہل جاتے ہیں، مگر زمانے کی ضرورت مجبور کر رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ان میں سے چند باتیں بطور نمونہ ذکر کی جائیں. خود نبوت کا دعویٰ کرنا یہی قادیانی کے کافر ہونے اور جہنمی ہونے کے لیے کافی تھا کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو سچا تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ جھوٹا ہے. تو اتنا دعویٰ کرنا ہی کافر بننے کے لیے اور ہمیشہ جہنم میں جلنے کے لیے کافی تھا، مگر اس نے قرآن کا انکار کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے سے انکار کیا، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی. کسی ایک نبی کی توہین یا ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے. کذبت قوم نوح المرسلین، قرآن نے فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا. تو اس پہ سوال ہوا کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جو لوگ تھے 950 برس حضرت نوح علیہ السلام ہی تبلیغ کرتے رہے، کوئی دوسرا نبی اور رسول تو آیا نہیں، تو انہوں نے جھٹلایا تو صرف حضرت نوح علیہ السلام کو تھا. لیکن قرآن نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا. تو مفسرین نے فرمایا کہ ایک رسول کا انکار سارے نبیوں اور رسولوں کا انکار ہے. تو اس کے اور اس کے ماننے والوں کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جسے پتا ہو کہ اس کے عقائد کیا ہیں اس کے بعد بھی وہ اسے کافر نہ مانے تو وہ بھی کافر ہے. یہ ذرا جملے پر غور کیجئے گا، جنہیں معلوم ہو کہ مرزا غلام قادیانی نے کیا لکھا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، یعنی جس کو پتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اس کے باوجود کوئی اسے کافر نہ کہے یا اس کے کافر ہونے میں شک کرے، تو امت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ خود بھی کافر ہے۔ اب اس کے اقوال سنیے۔ ازالائے اوہام، یہ اس کی کتاب ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ میں وہموں کو دور کر رہا ہوں، لوگوں نے جو وہم کی ہیں اس کو دور۔ ازالائے اوہام صفحہ نمبر 500، اس پہ 33 پر لکھتا ہے، خدا تعالی نے براہین احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی۔ یہ عبارت اس لیے پیش کی کہ قادیانی یہ کہتے ہیں عام مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ تو عبارت دیکھیں کیا ہے، خدا تعالی نے براہین احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی۔ انجام آتھم ایک دوسری کتاب ہے، صفحہ نمبر 52 پر اس نے لکھا کہ اللہ نے مجھ پر یہ وحی نازل کی، اے احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا قبل اس کے جو میرا نام پورا ہو۔ یعنی اپنے آپ کو ویسے تو کہتا ہے غلام احمد، ذرا سمجھیے گا، اپنے آپ کو ویسے تو کہتا ہے میں غلام احمد ہوں، لیکن اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی، تو اس میں کہتا ہے اللہ نے فرمایا اے احمد۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب احمد اور محمد کہتے ہیں تو اس سے مراد بھی غلام قادیانی ہی لیتے ہیں، تو اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو قادیانی پڑھے گا تو وہ محمد سے مراد حضور کی ذات نہیں لیتا، وہ غلام قادیانی کو لیتا۔ دوسرا، ان کی انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی ویب سائٹس ہیں، ان میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ ویب سائٹس قادیانیوں کی ہیں۔ تو ان کی ویب سائٹ پر ایک طرف مکے کی تصویر ہوتی ہے، ایک طرف مدینے کی تصویر ہوتی ہے، بیچ میں کلمہ لکھا ہوتا ہے اور نیچے آیت لکھی ہوتی ہے، ولاکی رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ دیکھو کلمہ بھی مانتے ہیں اور اس آیت کو بھی مانتے ہیں، تو کلمے میں وہ محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی لیتے ہیں، الولا کے رسول اللہ و خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں افضل نبی، تو کہتے ہیں حضور سب سے افضل نبی ہیں، خاتم النبیین کا ترجمہ وہ آخری مانتے ہی نہیں ہیں۔ صفحہ نمبر 55 پہ لکھا، تجھے خوشخبری ہو اے احمد، تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ پھر جو رسول اللہ کی شان میں آیتیں نازل ہوئیں وہ اس نے اپنے اوپر چسپا کی، مثلا انجام کتاب کے صفحہ نمبر 78 میں کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سے میں مراد ہوں، نعوذ باللہ من ذلک، اور مبشرم برسول یاتی من بعد اسمو احمد، جو عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، تو کہتا ہے اس سے مراد بھی میں ہوں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور دافع البلاء اس کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 6 پر لکھا، مجھ کو اللہ تعالی فرماتا ہے انت منی بمنزلت اولادی، اے قادیانی تو میری اولاد کی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذلک، انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 688 میں لکھا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام اور وہی غلط نکلی تھی، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور صفحہ نمبر 8 میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو پیشنگوئیاں پیش کی تھیں وہ پیشنگوئیاں کتنی غلط نکلی، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور یہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں میں سب سے زیادہ پیشین گوئیاں غلط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نکلی، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ اس نے کیوں لکھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے بہت ساری پیشین گوئیاں کی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس مرزا غلام قادیانی نے جو پیشین گوئی کی وہ غلط نکلی۔ اس نے کہا میرا نکاح فلاں سے ہوگا، تو اس کا فلاں سے نکاح نہیں ہوا، تو اس نے کہا کہ مجھ سے نکاح ہونا تھا لیکن اب دوسرے سے نکاح ہوا ہے، تو اس کا شوہر اب مر جائے گا اور پھر یہ میرے نکاح میں آئے گی۔ تو یہ قادیانی مر گیا، اس کا شوہر زندہ رہا۔ تو اس طرح کی بہت ساری پیشین گوئیاں جب غلط نکلتی تھیں تو لوگوں نے کہا تو نبی ہے، نبی کی پیشین گوئی غلط تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے پھر نبیوں کی گستاخیاں شروع کر دی اور کہا کہ حضور کی پیشین گوئیاں غلط نکلیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ موسیٰ علیہ السلام کی غلط نکلی، اور پھر کہا کہ سب سے زیادہ غلط عیسیٰ علیہ السلام کی نکلی، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو پھر کہنے لگا کہ دیکھو میں مسیح عیسیٰ ہوں نا، کہ میں عیسیٰ کی طرح ہوں، تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے زیادہ غلط نکلی تو میری بھی نکلتی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 775 پر اس نے لکھا کہ سورہ بقرہ میں جو ایک قتل کا ذکر ہے کہ گائے کی بوٹیاں لاش پر مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا تھا اور اپنے قاتل کا پتہ اس نے بتا دیا تھا، یہ محض موسیٰ علیہ السلام کی دھمکی تھی اور یہ علم مسمریزم تھا۔ مسمریزم یہ ایک کرتب ہوتا ہے جس میں ہوتا کچھ نہیں ہے، انسان کے ذہن پر قابو کر کے جو جادوگر چاہتا ہے وہ اس کے ذہن کو نظر آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس نے کہا کہ یہ جو قرآن میں ذکر ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی صرف دھمکی تھی اور مسمریزم کا ایک کرتب تھا، ورنہ کوئی مردہ بھی زندہ نہیں ہوا تھا اور اس نے کوئی قاتل کا پتہ نہیں بتایا تھا۔ یہ اس نے کیوں کہا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس سے لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تو اپنے آپ کو کہتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، چل تو ایک مردے کو تو زندہ کر کے دکھا۔ تو اس نے کہا وہ سارے جادو کے کرتب تھے اور میں اس کو کرنا پسند نہیں کرتا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اسی کے صفحہ نمبر 553 میں وہ لکھتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چار پرندوں کے معجزے کا ذکر جو قرآن میں ہے وہ بھی ان کا مسمریزم کا عمل تھا، یعنی جادو کا ایک کرتب تھا، نعوذ باللہ من ذلک۔ صفحہ نمبر 629 میں لکھا ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی نے اس کے فتح کے بارے میں پیشین گوئی کی اور وہ سارے 400 نبی جھوٹے نکلے اور بادشاہ کو شکست ہوئی، بلکہ وہ اسی میدان میں مر گیا، نعوذ باللہ من ذلک۔ یعنی 400 نبیوں کو اس نے جھوٹا لکھا۔ نبی کی پیشین گوئی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی کے صفحہ 28 و 26 میں لکھتا ہے قرآن شریف میں گندی گالیاں بھی ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، اور قرآن عظیم سخت زبانی کے طریق کو استعمال کر رہا ہے۔ اپنی کتاب براہین احمدیہ کے متعلق لکھا کہ براہین احمدیہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اور 40 کتاب میں لکھا کامل مہدی نہ موسیٰ تھا نہ عیسیٰ، یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ کامل طور پر کوئی نبی نہ خود ہدایت یافتہ تھا نہ دوسرے کو دے سکتا تھا۔ پھر اس نے لکھا کہ اللہ نے مجھے کامل مہدی بنا کر بھیجا، یعنی سارے نبیوں کی گستاخی کر کے کہتا ہے میں ان سے زیادہ کامل ہوں۔ اس کے علاوہ اس کی کئی گستاخیاں اس کتاب میں لکھی ہیں، بحر شریعت کا پہلا حصہ آپ نے خریدا ہوگا، اس میں یہ جو قادیانیوں کا چیپٹر ہے اس کو آپ پڑھیں گے، اور بھی یعنی بعض تو وہ تحریریں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر شراب کی تہمت لگائی ہے، اس نے زنا کی تہمت لگائی ہے، اور جو بکواسات کی ہیں وہ تو پڑھی نہیں جا سکتی، اتنی گندی تحریر ہیں۔ اب بتائیے کہ ہمارے اگر لیڈر، سیاسی لیڈر، مرزا غلام قادیانی اور قادیانیوں کی اگر حمایت کرتے ہیں تو کتنے بڑے جاہل لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنا بڑا گستاخ ہے، سارے نبیوں کا گستاخ، رسول اللہ کا گستاخ، قرآن کا گستاخ، اور پھر جھوٹے نبی ہونے کے دعوے دار، اور پھر خود قادیانیوں کی کتابوں میں لکھا کہ اس نے کہا تھا کہ دیکھو میں نبی ہوں، دیکھنا میرا انجام بہت اچھا ہوگا، لیکن دنیا جانتی ہے کہ آخر کے اندر اس کو ہیضے کی بیماری ہو گئی اور بار بار اس کو دست ہوتے تھے اور اس کے کپڑے بھر جاتے تھے، یہاں تک کہ واش روم میں گیا اور واش روم میں ہی وہ اس میں گر گیا۔ اس زمانے میں جو واش روم ہوتے تھے اس طرح کے نہیں ہوتے تھے، وہ ڈبہ ہوتا تھا جس میں گندگی بھری ہوتی تھی، تو ساری گندی میں اس میں لوٹ پوٹ ہو کر اس طرح مرا ہے وہ، اور اس کے منہ میں بھی گندگی جو جا رہی تھی، بلکہ اس کو آخر میں ایسی الٹیاں ہو رہی تھیں کہ نیچے سے گندگی نہیں نکلتی تھی، منہ سے نکلتی تھی۔ تو یہ تو دنیا نے دیکھا، اور یہ بات تو قادیانیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، پھر بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ قادیانی اس کو نبی مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی عقل بھی چھین لیتا ہے، عقل ہوتی تو ایسا نہ کرتے۔ تو جب ایمان جاتا ہے تو عقل بھی چلی جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں قادیانیوں کے سامنے اگر پیش بھی کر دیں تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں، تمام مسلمانوں کو، ہماری ساری نسلوں کو برے عقیدے سے اور گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ کتاب بہار شریعت کا پہلا حصہ آپ ضرور لیجئے گا، اور قادیانیوں کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو اطمینان سے آپ ضرور پڑھیے گا، اور یہ پڑھ کر دعا کیجئے گا کہ اے اللہ، جتنے اس وقت دنیا میں مسلمان ہیں سب کو اور ہم سب کو، ہماری اولاد اور نسلوں کو گمراہی سے بچا، اور جن کے نصیب میں ہدایت ہے ان گمراہوں کو ہدایت نصیب فرما۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ وضو کا پہلا فرض اور دوسرا فرض ہم نے سماعت کیا تھا، تیسرا فرض ہے سر کا چوتھائی مسا کرنا، چوتھائی سر کا مسا کرنا۔ تو یہ تو ایک آسان عمل ہے اور ہر کوئی چوتھائی سر کا مسا تو کر ہی لیتا ہے، پورے سر کا مسا کرنا یہ سنت ہے۔ اگر 25% سر کا بھی مسا ہو جائے تو مسا ہو جائے گا۔ اب اس میں ہم سمجھ لیں کہ بال ہوں تو بھی مسا کرنا ہے، اور بال نہ ہو تو سر کا مسا ڈائریکٹ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ خواتین جو ہیں وہ جو چوتھائی سر کا مسا کرنا ان کے لیے ضروری ہے، تو وہ ان بالوں پر ہوگا جو سر کے اوپر ہیں۔ اگر جو بال سر کے بعد لٹک رہے ہیں اگر ان کا مسا کریں صرف، تو پھر مسا درست نہیں ہوگا۔ یعنی سر کے اوپر جو بال ہیں ان بالوں پر اس کو مسا ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ سبھی یہ مسا تو کر لیتے ہیں، ہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بعض نوجوان جب اپنے بالوں کو وہ سیٹ کروا کے آتے ہیں، یا کوئی دولہا بنتا ہے یا بسا اوقات دلہنیں، تو ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ وضو کریں گے اور مسا کریں گے تو بال خراب ہو جائیں گے، تو وہ بالوں کو ٹچ کیے بغیر اوپر سے ہاتھ گزار دیتے ہیں، تو اس طرح مسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو چوتھا فرض ہے وہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اس میں جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ کہ ایڑی کو دھونا چاہیے۔ عام طور پر ایڑی جو ہے وہ دھلنے سے رہ جاتی ہے، یا ایڑی اور ٹخنوں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ رہ جاتی ہے، یا پاؤں کے تلے رہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات جو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کا حصہ ہے وہ خشک رہ جاتا ہے، بعض اوقات پاؤں کے تلے پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو جدا کر کے پاؤں کو دھونا ضروری ہے۔ یہ وضو کے چار فرض مکمل ہوئے۔ اب وضو کے وہ مسائل کے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کی کافی تفصیل ہے، لیکن چند مسائل سمجھ لیں کہ اگر آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور نیند کا جھونکا آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اگر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں اور نیند کا جھونکا آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور ٹیک نہیں لگائی اور لیٹے بھی نہیں ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اب چاہے چار زانو بیٹھے ہوں, چاہے دو زانو بیٹھے ہوں, چاہے اکڑو بیٹھے ہوں, اس صورت میں نیند کا جھونکا آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا, اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح خون پیپ اور پیلا پانی, خون پیپ اور پیلا پانی, اس کے نکلنے سے وضو اس وقت ٹوٹے گا کہ جب وہ اتنا نکلیں جو بہنے کے قابل ہوں. خون اتنا نکلے جو بہنے کے قابل ہو. سوئی کی اگر نوک لگ گئی اور خون صرف چمکا, بہنے کے قابل نہیں نکلا, یعنی بالکل معمولی خون نکلا, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بہنے کے قابل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمیں کوئی چیز لگ جاتی ہے تو پہلے تھوڑا سا خون نکلتا ہے, وہ بہتا نہیں ہے, وہ ہماری جلد پر کھڑا رہتا ہے, لیکن اندر سے مزید خون نکلتا رہتا ہے. جب ایک خاص مقدار ہو جاتی ہے تو پھر خون بہنے لگتا ہے. تو وہ جو مقدار ہے, یہ مقدار اگر خون کی نکل جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اب اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیشو پیپر سے بعض لوگ خون کو پونچھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بہا تو نہیں ہے. تو بہے یا نہ بہے, ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ اس مقدار کی. اندر سے اگر اتنی مقدار نکل گئی جو بہنے کے قابل ہو, چاہے روئی میں آپ نے لے لی, تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. عام طور پر لوگ اس مسئلے کو غلط سمجھتے ہیں, تو اس شرعی مسئلے کو دہرائیے. آئینہ دیکھنے سے, زور سے بولیں, آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. آئینہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کپڑے تبدیل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کپڑے تبدیل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. آدمی نے غسل کر لیا تو اگر غسل صحیح کیا ہے تو وضو خود بخود ہو جاتا ہے. اس مسئلے کو دہرائیے, اگر غسل صحیح کیا ہے تو وضو خود بخود ہو جائے گا, کیونکہ چہرہ بھی دھل گیا, ہاتھ بھی دھل گئے, پاؤں بھی دھل گئے, اور سر کا مسا کیا, سر تو پورا گیلا ہو گیا. تو غسل صحیح کرے تو وضو خود بخود ہو جاتا ہے. اب غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اب کپڑے پہن کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اپنا یا کسی اور کا ستر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بولیں, اپنا یا دوسرے کا ستر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ جان بوجھ کر کسی اور کا ستر, جب کسی اور کا ستر دیکھنا حرام ہو تو جان بوجھ کر دیکھے گا تو گناہگار ہوگا, لیکن بے خیالی میں جیسے نظر پڑ جاتی ہے, بعض علاقوں میں بچے جو ہیں وہ ننگے گھوم رہے ہوتے ہیں, انسان نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کی نظر پڑ جائے, تو اس سے وضو جو ہے ٹوٹتا نہیں ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا. بولیں, لیکن وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں, وضو کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. تو کسی نے جھوٹ بول لیا ہو, غیبت کر لی ہو, یا بد نگاہی کی ہو, یا اور کوئی گناہ کیا ہو, تو افضل یہ ہے کہ دوبارہ وضو کرے اور پھر نماز پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے. یہ وضو کے چند ضروری مسائل تھے. اور بھی مسائل ہیں جو بہار شریعت کے دوسرے حصے میں لکھے ہیں. غسل کے فرائض, غسل کے تین فرض ہیں. یعنی پہلے تو یہ مسئلہ کہ غسل کس صورت میں فرض ہوتا ہے, کس صورت میں نہیں ہوتا, تو وہ تو بہار شریعت کے دوسرے حصے میں پوری تفصیل ہے. لیکن جب غسل کرنا ضروری ہو جائے تو پھر غسل جو کرنے کے لیے تین چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے. نمبر ایک, کلی کرنا, تو یہ غسل میں فرض ہے. نمبر دو, ناک میں پانی چڑھانا, اور نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا. تو غسل کے 3 فرائض ہیں. کلی کرنا, تو کلی سے مراد یہ ہے کہ اچھی طرح دانت ہیں, اسی طرح زبان, زبان کے اوپر کا حصہ, زبان کے نیچے کا حصہ, ہر جگہ سے پانی گزر جائے. تو اچھی طرح منہ بھر کر اگر کلی کر لیں تو کلی ہو جاتی ہے. ہاں دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنسی ہو اور اس کو چھڑا سکتے ہوں تو اس کو چھڑانا چاہیے, لیکن دانتوں میں ایک ایسی چیز پھنسی ہو کہ اس کے چھڑانے میں تکلیف زیادہ ہوگی. جیسے بعض لوگوں کی دانتوں میں جیسے چونا جو ہے جم چکا ہوتا ہے, اب چھڑانے جائیں گے تو خون نکلے گا, تو وہ معاف ہے. باقی بوٹی وغیرہ پھنسی ہو تو اس کو چھڑانا چاہیے, اور غسل کے اندر جب کلی کریں تو اس کو نکال کر پھر کلی کریں. غسل میں کلی کرنا فرض ہے, لیکن وضو میں کلی کرنا فرض نہیں ہے. وضو میں کلی کرنا فرض نہیں ہے لیکن غسل میں فرض ہے. اور اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا, تو ناک میں اگر کوئی چیز جمی ہوئی ہو تو اس کو پہلے نکالیں پھر پانی چڑھائیں. ناک کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری نہیں, روزہ نہ ہو تو جڑ تک پہنچائیں. لیکن یہ ناک کا نرم حصہ ہے, اس پورے نرم حصے کو دھونا ضروری ہے. ناک کو ہاتھ لگا کے دیکھیں, لیکن شروع میں نرم حصہ ہے, تو یہ جو نرم حصہ ہے اس کو دھونا ضروری ہے. آگے جڑ تک پانی پہنچانا یہ اچھی بات ہے, لیکن روزہ ہو تو نہ پہنچائیں. اسی طرح کلی کرنا ضروری ہے لیکن غرغرہ کرنا کوئی ضروری نہیں مگر افضل ہے. تو روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کریں, اور روزہ ہو تو نہ کریں. پورے بدن پر پانی پہنچانا, پانی بہانا, اس میں بس یہ احتیاط کرنی ہے کہ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جب تک خیال سے پانی نہیں پہنچائیں گے پانی نہیں پہنچے گا. جیسے کندھا ہے تو کندھے کے نیچے یعنی بغل کی جو جگہ ہے وہاں پر پانی ڈالنا پڑے گا. اس طرح بیٹھ کے جب غسل کرتے ہیں تو گھٹنے کے پیچھے کی جگہ ہے, اسی طرح پیٹ پر اگر بل ہیں تو اس طرح کی جتنی جگہیں ان کو خیال سے پانی پہنچانا ضروری ہے. ایک دفعہ یہ پانی کا گزارنا یہ فرض ہے, اور 3 دفعہ گزارنا سنت ہے. یعنی ایک دفعہ کلی کرنا, ایک دفعہ ناک پہ پانی چڑھانا, اور ایک مرتبہ پورے بدن پہ پانی بہانا, یہ فرض ہے اور 3 دفعہ کرنا سنت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نشست میں حاضری قبول فرمائے اور ہم سب پر خاص کرم فرمائے. کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر بالوں پر جیل لگی ہو تو بالوں پر جو جیل لگتی ہے اس سے بالوں پر تہ بن جاتی ہے. اگر بالوں پر تہ بن جائے, لیئر بن جائے, تو پھر مسح کریں گے تو مسح نہیں ہوگا, اور غسل اس طرح کریں کہ جیل اگر کوئی ایسی سخت ہے, ویسے غسل سے سنا ہے کہ جیل اتر جاتی ہے, لیکن اگر جیل نہ اترے یا کوئی ایسی چیز ہو جو نہ اترے تو پھر غسل بھی نہیں ہوگا. اگر ناخن بڑے ہوں تو اس صورت میں جب بڑے ناخن ہوتے ہیں تو وہ آگے جا کر فولڈ ہو جاتے ہیں, تو فولڈ ہونے کی وجہ سے انگلی کا کچھ حصہ چھپ جاتا ہے جو ناخنوں کے پاس ہے. تو اگر انگلی کے کچھ حصے پر پانی نہیں پہنچے گا تو پھر نہ وضو ہوگا اور نہ غسل ہوگا. عورت کے ناک میں اور کان میں جو سوراخ ہوتا ہے, اس سوراخ میں بھی پانی پہنچانا عورت کے لیے ضروری ہے. اگر اس نے زیور پہنا ہے تو اس کو ہلا کر پانی پہنچائے. ہاں اگر سوراخ بند ہو گیا ہے تو پھر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا ابواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اے اللہ، تیرے بندے، تیری بندیاں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اور شرعی مسائل جاننے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے، اے اللہ سب کی حاضری قبول و منظور فرما. اے اللہ ہمیں ایمان و عقیدے کی سلامتی نصیب فرما، ہر برے عقیدے سے، ہر گمراہی سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ، اے پروردگار، ہمیں خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما. ہمارے جتنے دوست احباب رشتہ دار اور جتنے مسلمان ہم میں سے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، سب کی بیماریاں، سب کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہماری جان، مال، عزت و آبرو، ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما. اے کریم مالک، اپنے کرم سے بار بار حج مقبول و مبرور اور عمرہ مقبول و مبرور نصیب فرما. اے اللہ اپنا اور اپنے حبیب کا قرب نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ان نشستوں کی دعوت مزید عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کریم مالک و مولا پروردگار، جو ہمارے بھائی، جو ہماری بہنیں اس نشست کی دعوتوں کو عام کرتے ہیں، انہیں جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ تیرے بندے، تیری بندیاں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے تیرے در پر حاضر ہیں، سب کو دونوں جہاں کی خیر، عافیت، سلامتی، کامیابی، خوشحالی، راحت، سکون، چین اور اطمینان نصیب فرما. دونوں جہاں کی ہر بلا، مصیبت، آفت، بلا سے اے اللہ محفوظ فرما. سکون، چین، اطمینان نصیب فرما. ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، سب کے قرضوں کو دور فرما، دونوں جہاں میں سلامتی عطا فرما. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پتروں، پیارے بھائیوں، انشاءاللہ عزوجل